Szuverenitásvédelmi kockázat, Hont András. Fogel Evelyn elveszi a munkánkat. Tibi atya az Alkotmánybíróságon. Sokkoló, mindenki jön le. Lehet, hogy pesti srácok néha hazudik. Boldog napszakot! Vágjunk is bele ebbe a mai részbe, Ádám, nincs időnk. Szusszani nem tudtam. Most ment le az intro, azt már rögtön belevágunk. Igen, mert rengeteg hírünk van. Mit szeretnél beszélgetni? Kávémba sem tudtam beleinni. Mit kell így szárazon? Megint nem aludtad ki magad. Megint dorbézolni volt a városban. Hol voltál tegnap? Dorbézolni a városban. Hát én nem dorbézoltam a városban. Dehogy nem, ott dorbézol. Minden rendes magyar, elmentem Márton napi felvonulásra. Elmentél? Miről beszélsz? Hát ilyen... 12-én? Mi lesz a következő? Miért? Hanyadikán van? 10-én menni búcsúba? Hát akkor volt. És így a gyerekek így vitték a lámpást. Te miért nem vagy ilyen szép ünnepségeken? Hát talán nincs egy gyerekem, de Márton vagy, segítene. Nem? Igen. Akkor volt névnapod valamikor? Úgy menjek más gyerekét. Volt névnapod? Nézni. Most igen. Volt? Mikor volt? Hétfőn. Nem pedig kedden, amikor te felvonultál. És megsértett, hogy nem köszöntettünk fel? Igen, nagyon. Vagy ez a Márton is olyan nap, amiből van 6 darab az évben. És nem, szerintem Márton névnapból nincs. Ádámból van karácsonykor, és mindenki felköszönt, amikor elmétek nem is akkor van a névnapom, márha egyáltalán a névnapot tartanám, de akkor kellett volna ilyen Márton névnapot tartanom. Azok van. 3 névnapod is van. Van 12-én is? Na, sose hoppá. Gondoltam volna. De milyen hülyeség, hogy november 11-én és 12-én is van névnapom. Miért? Névnap. Karácsony is két nap. Jó, de az egyik szeptemberben van a névnapom, és aztán van névnapom karácsonykor, de nem egymás utáni két jó, de nap. Van április 13-án is. Hogy lehet egymás utáni? Miért jut neked két Márton, nap? Martos, Martin. És rögtön két nap egymás után. Ez amúgy felháborító, amúgy szerintem. Nézd, ez most engem is meglep. Pedig azt gondoltam, hogy a Márton napról mindent tudok, amit kell, például, hogy melyik nap van. Én nem szoktam tudni, mikor van a névnap, hanem tudom, hogy valaki mondja. Akkor boldog névnapot, Ádám. Már késő? Nem, ma van. Honnan tudod, hogy nem? Onnan, hogy már mondták, még szeptember. De azt mondtad, hogy több van. Szóval amúgy szerintem ez egy érdekes dolog, alapvetően ez a névnapozás, nem? Tehát, én annyira nem élem. Én ezt próbálom én kivezetni majd. A legtöbb családban manapság szerintem ezeket úgy mélyen nem tartják, de azért van, ahol megragadt ez. Mi sokáig tartottuk amúgy a névnapokat. De akkor minden névnapra kérje. Akkor olyan kell, hogy Mária, vagyis akkor havonta van egy névnap. Egyszer voltam egy munkahelyen, ahol névnapozás volt mindig, és akkor így nem kellett megjegyezni, hogy ki mikor született. De a nevét meg kell. Ez jobb. A nevét másokból is úgy is meg kell jegyezni. Ja, jó. Ez volt a koncepció. De akkor bevezetjük itt a névnapozást? Nem. Akkor... Szóval... Igen, csoki névnap amúgy sincsen, úgyhogy sajnálom. És akkor a Mártonnapi számfortivánon dorbézoltál. És akkor 11-én torta, és 12-én is? Igen. Hát ez kicsit túlzásnak érzem. Kivéve, hogyha megmaradt még április 13-ára, mert akkor nem kell újat sütni. Jó, ha megeszed, akkor meg elrakom. De tegnap voltunk koncerten is, bár külön helyen voltunk, de elbúcsúztattuk a fiatalságunkat. Számfortiban búcsú koncerten voltunk, és nagyon jó volt. Becsületesen végignyomták, kétszer is visszajöttek, és végigjátszottak újakat, régieket. Szerintem jól tolták. Amúgy külön tetszett, hogy nem volt kivetítő. Ja. Hogy itt tényleg muszáj volt a színpadot nézni, nem a kivetítőt, ez megszoktam, hogy minden koncerten van kivetítő, és amúgy tetszett, hogy nincs. De eléggé letisztult is volt, szóval így könnyen észre ja, mögöttük se kivetítő volt, szóval ilyen nem, old school ja. Volt, ez tetszett benne. Ja, én is azt néztem, hogy amikor változott a... Előről annyira nem lehetett jól látni, mint tőletek, amikor csak így engedték az első... Mi a francot? Ponyva. Nem tudom, szóval azt az első. És azt hittem, hogy micsoda, hogy valami más vetítettek rá hátulról, de nem. Csak felakasztották. Korrekt. Figyelj, amúgy örülök, hogy a Számfortiban méltósága be tudta fejezni, mert azért vannak zenekarok abból a korszakból, mint a Green Day, aki sokkal nagyobbat esett minőségben az új albumaival volt, egy kifejezetten borzalmas. A Számfortiban azért tudta tartani a szintet, még hogyha maga a stílus az már nem olyan népszerű akkor is. Szóval azt a szintet, amit hoztak anno, azt nagyjából tudták tartani. Bejelentették, hogy lesz egy dupla album, utolsó album, búcsú turné, szevasz. És meghallgattad azt is? az új dupla album. Én azt meghallottam. Nekem az is tök érdekes volt, hogy amúgy voltak elemek, amik ilyen nagyon régi munkásságukra utaltak vissza, vagy nem tudom, nekem olyan érzésem volt. És hát az egyik a fele albumnak ilyen pop-punk volt, a másik ilyen hard rockosabb, de ez a koncepció volt. Ja, de ez szerintem nagyon, nagyon korrekt ezzel kiszállni. És ez úgy, hogy így visszaemlékszel, hogy édes Isten, még amikor a kazán töltöttük, a Petivel azt beszéltük, hogy kazán töltöttük le még. Neked nem volt kazád? Kazán töltöttem le MP3-okat. Kaza? Nem volt? Neked LimeWire volt, hogy mi a franc? Nem tudom, honnan szedegettem. Szerintem én így kaptam a suliban a CD-ket. Mentek körbe, tudod, ez az ilyen kinyomtatott, ilyen 80 oldal, lehetett válogatni, hogy milyen CD-ket veszel, és akkor mindenhol árulták ezeket az illegális CD-ket. Úgy csak valaki kiírta a dolgokat. DCC plusz volt. Én a kazát használtam inkább, de hát legalább annyi vírust is leszettem, amennyi számot, de meg csak este 8-tól reggelig 8-ig volt, vagy valami este 6-tól reggel 6-ig volt. Internet? Igen, hát akkor akkor lehetett 40 órát lefogyasztani, napközben fizetős. Valami ilyesmi volt. Nekünk ilyen betárcsázós internetünk nem is volt. Volt, és egész estére ott hagytam, hogy letöltse enni kell be klippet reggel, és akkor nem enni kell be klippet? Én egyszer az Iron Maidennek a Matter of Life and Death albumát töltöttem le úgy, hogy egy 32 kilobájtos kicsomagolós fájlt, egy rart letöltöttem. Hát ezt nem, azt kevésnek tenni. És ott volt benne az egész album, azóta sem tudom, hogy a faszomba történt, és megjelenős előtti este. Ó, azt a nem tudom, hogy mit szedtem le valójában, de meg tudtam hallgatni az albumot még megjelenés előtt. Nekem az jutott eszembe a koncert közben, melyik számunk volt? Ez a kurva rég, de... Igen, amit mondtak, hogy az első. Szóval, hogy még az NHL 2000-ben emlékszem, hogy ott hallgattam. Bazdmeg, ezt ismerem. Na hát ennyi. És eszembe jutottak ezek a pillanatok. Lezártad a fiatalságot? Elmúlt néhány évben, minden évben megteszem általában. Mondom, még majd lezáratjuk majd 10 év múlva egy másik búcsú koncerttel, ha még valaki tud méltósággal majd befejezni. Amúgy nagyon sok zenekar a érdektelenségben menj, vagy sokkal rosszabb, mint az egy kedvenc zenekom, akinek börtönben van az énekese valószínűleg örökre. Borzalmas büntettek miatt. Úgyhogy örülök, amikor valaki méltóságot be tudja fejezni amúgy. Az rossz érzés volt, mikor kiderült, hogy nem egy jó ember? Hát igen, mert maga a dalai, meg a, hát a zenekar, az nagyon meghatározta a gimis éveinket. Azok kifejezetten slágeres és jó zenét csináltak. Hát figyelj, lehetett volna ezt úgy is csinálni, hogy 70 évesen is a színpadon vonagdanak még. Számfortiván. Nem, szerintem ők jól csinálták, happy endjük van. Mivel kezdjünk? Nap települése. Tényleg. Létavértes, és ez már volt? Igen! Akkor vissza, tömörkény. Jó, emlékeztem, hogy volt már, múlva ezeket megírni kéne. Tömör, nem csak ezt kéne írni, hanem a eredményjelzőt is. Azt ne aggódj, ez az under control. Amúgy milyen szép tömörkény így fölülről. Itt nincsenek ilyen gírbe-gurba utcák, minden szépen egyenesen ki van mérve. Ez a tömörkény, ez egy ilyen... Tömörkény család Csongrád megye, New York-ja, Manhattan-ja. Igen, azt kell mondjam, hogy itt rendes emberek laknak. Szeretném, hogyha kiemelnénk azt a képet, ami tömörkényre rákeresve kidob a Google Maps. Figyelj! Ez valami. Az egy korrekt rudli. Szarvasok is vannak. Majd nézd. Van ilyen kereszt. Ez tökéletesen néz ki. Szerintem. Operation Flashpoint. Ez meg Windows háttérkép. Így van. Van ott galamb is. Ne idegelj. Szivárvány is. Itt állandóan szarvasok mennek, úgy tűnik. Meg galambok. Templom. Van tornya a templomnak. Nagyon jó. Ez elképesztő. Szóval. De amúgy, hogyha beleközelítek, akkor túl van egy sok információt ABC. Nem dob ki. Egyéni vállalkozókat, van egy sportpálya, nagyon jó, egy jól beállított képet láthatunk is róla. Nézd meg, ott ki lehet ülni, hát itt biztos jól lehet megcsinálni. Vagy a motoros klub is van. És amúgy... És figyelj, itt mellette van egy tök jó csajtó, az a neve, hogy csajtó, és nincs is kép róla. Nem lehet rákattintani, na, várjál, annyira underground. azért vigyázzunk, Ádám, mert a csajtó... Mire vigyázzunk? Meg a halastó, a híres halastó. A csajtó, az rendben van, a csajtó még tömörkényhez tartozik, hát, de a halastó az már úgy tűnik, hogy részben csanytelekhez, és ma nem csanytelekről beszélünk, jós, hanem tömörkényről. Én ezt a külön ajánlom, ezt a Coop ABC-s promo üzletet, 4,5-ös értékelése van. Figyelj, hogy erre ránézel a képre, majd azt mondja a trombitás, hogy mi az, hogy Magyarországon szegénység, tele van a Coop. Most már Balaton, azt már egyszer mondani, de nyilván, ha erre a képre ránézel, akkor az jut eszedbe, hogy... Mi a franc az Ádám, ez a Fortepa? Nyugat-Európa. Ez az gazdagság. Ez ilyen retro? Szerintem nem, mert 2020-as kép. Szóval... Már egy kocsi nincs, ami 20 évnél fiatalabb ezen a képen. Hát igen, jó. Most meglepett, pedig amúgy az ország dugig van vadonatúj autókkal, és vidéken is nagyon sok van, láthatjuk. Hát igen, a társadalmi oldó úgy tűnik, hogy egy kicsit szétnyílt amúgy az utóbbi ez, időben. Ez a kép sokat elmond a társadalomra, azt hiszem tényleg. Ez tényleg. Ez a négy őrségi autó egy lepukkant kóp előtt. Na nézd meg, azért a Google Street View az egy kicsit jobb képet fest, ez már idei. Idén szeptemberben. Azért itt már csak egy autó 20 éves ebből a négyből. Na jó, ez is megvolt. Szevasztok, tömörkényiek! Breaking news! Tegnap kijött a Zsoltinak egy videója, mindenkinek ajánlom, hogy nézze meg, mert most nem fogjuk az egészet végignézni, egy fél órás, és valószínűleg még folytatása is lesz. A Zsoltime csatornán tudjátok megnézni. A Zsolti lejáratás az nem most kezdődött, ez már a tavaszi időszakban volt. Most újra elővették, és hát kiderült, hogy nem minden úgy van, ahogy állítanak. Hát érdekes, ez sokkoló amúgy. Hát legalábbis Zsolti és az áldozata azt állítják, hogy nem... Igen, nem akárkivel beszélget itt, hanem az, akivel ugye el is meséli, hogy ki fizetett neki mennyit, vagyis hát ígérte, hogy fizet, hogy ugye bepalizza a Zsoltit, és még pedzegetnek a végén egy... hogy ennél durvább dolgok is vannak, de azzal egyelőre a rendőrség foglalkozik. Lesznek itt fincsi dolgok, de az azért kiderülhet ebből, hogy lehet, hogy nem mindent kell elhinni, amit a pesti srácok állít. Hát én mondjuk ez most talán nem fog sokkal. A helyreigazítások kapcsán igen. Ez teljesen biztos volt, hogy van olyan, amit nem kell elhinni nekik, vagy hát nem szabad. De igen, itt nyilván ugye a rendőrség nyomoz, úgyhogy annak az eredményét megvárjuk, és... Hát itt is van poligráfos teszt, aki a poligráfban megbízik, az ugye hát minden poligráf tesztben meg kell, hogy bízzon. Meglátjuk, hogy mi sül ki ebből is. Láttam, hogy Ábrahám Róbert reagált Facebook posztban. Hát olyan stílusban, mint az Orbán szokott kiírni, amikor meg van badulva. Most már mindenkire lő. De úgy érzem, hogy itt megint nem az a lényeg, hogy a gyerekek meg legyenek védve, hanem megvan, hogy kit kell, és akkor őt minden áron. És akkor megint nem arról beszélünk, ami a lényeg lenne ennél. Attól fél az ember. Úgy érzi az ember. Mindegy, mindenki nézze meg a Zsolti videóját, és ott talán mindenki kérdésére választ találhat. De új kérdéseket is kinyit, nem tudom, mikor jön majd a folytatás. Én nagyon remélem, hogy a gyermek prostitúciós hálózat felszámolásáról is azért nem hallunk sokat, mert ugye a rendőrség foglalkozik ezzel az ügyel, és ugye nem szivárogtatnak ki információt abból, mert nyilván fel akarják számolni az egész hálózatot. Szerintem aki benyeli a propagandát, és be is akarja, és már megvan, hogy melyik, hogy óriási egy Fidesz drukkoló, és akkor most épp mindenkinek habzószájú kommenteket hagy nálunk, és non-stop vannak ilyenek. Azoknak igazából mindegy, hogy mi mit mondunk, mindegy, mik a bizonyítékot, mindegy, mit mond akár maga az áldozat, hogy történt ez nekik, mindegy, nem fognak semmit elérni, csak amit ők akarnak. Ennyi idő alatt már bőven el tudták terjeszteni a hazugságot a Zsoltiról, a médiába szétszórták, most az, hogy az igazság kihez jut el utána, az, hogy utána majd helyre kell igazítani, és stb., az már annyira nem fontos. Az a lényeg, hogy most már bele tudták az emberekbe ezt ültetni, utána már bárki bármit reagál, utána már csak magyarázkodik, nem lehet reagálni, hogyha valaki megvádolva művesz kész el kell fogadni, és onnantól kezdve már csak magyarázkodik. És közben meg aktívan próbálják a mindenkivel összemosni mindent. De direkt szerintem már kicsit úgy van, hogy ezt az ügyet, teljesen különálló ügyeket próbálnak összemosni, és az belemosni a Tiszát, mindenkit belemosni, és így az ember már nem tudja, hogy mi van, csak így az egyszerű ember már így össze van kavarodva, és csak jaj, valami gyermekbántalmazás és a bal oldal. És ez a cél szerintem végén, hogy így már az ember azt se tudja, mi az igaz, mi nem, így már nem tudja, ki van benne, csak így egy nagy maszlag az egész, hogy a bal oldal, például a gyermekbántalmazás, és nem lehet követni, mert annyi hazugság van, és akkor így az ember feladja, hogy ezt kövesse szerintem, és szerintem csak így általánosan ezt akarják. De nem tudom, hogy ez mennyire önbe, és hogy a Tiszát ezt mennyire sikerül belekeverni, akik már annyiszor hazudott, szóval annak valószínűleg azt hiszi el ezeket kritika nélkül, aki amúgy is már... Ki el akarja hinni. Hát aki amúgy is valószínűleg mondjuk az ő szimpatizánsuk, szóval őket nem tudom, hogy még ez pluszba kellett, hogy meggyőzzi. Nem, én azt gondolom, hogy tehát minden lehetőségünk megvan arra, hogy ellenálljunk ennek a propagandának. Nyilván mi is ezért teszünk, ezért próbálunk tenni, és nyilván amúgy ti is megtehetitek a saját részeteket ebből, hogyha ti is próbáljátok követni a híreket, de nyilván mi is próbáljuk nektek így itt összefoglalni, úgyhogy a lehető legteljesebb képet kapjátok a helyzetről. Arról nem volt beszámolni amúgy az összes média kritika nélkül, amikor a Zsoltit vádolták valamivel. Azt gondolom, hogy akkor egész érdekes lehet az is, hogy az az áldozat, akivel ők nagyon sajnálták azt az áldozatot. Most ez az áldozat beszél. Hogy talán arról is akkor beszámolhatnak. Ja, azért több különböző áldozat is volt itt, de lehet, hogy... Nem volt. Mondták, hogy van, de nem volt. Nem. Aki a Lakatos Márkra. De nem erről beszélek, a Zsolti, a Lakatos Márkra sehol nem volt, ezt az ügyet nyomatta a non-stop a tavasszal, nyomatta a híradó is? Igen, minden. Aha. Kormánypropaganda ezerrel nyomta. Jó, hát most lehet, hogy fölébredtek, hogy az ártatlanság védelmét azt tartani most kell, mert hogy az nem egy csalafintaság, hanem ugye a jogrendszerünknek egy fontos pillére. Igen, akkor mindig fölébredne. Mm. Bezzeg, amikor máig nem tudjuk, hogy miért kapott kegyelmet Kánra, az ilyen egyszerűbb dolgok, nem érdeklik ezeket az oknyomozó újságírókat. De hiszen tudjuk, Ádám. Hát a Balog bevallott, hogy ő mondta a Novák Katalinnak, hogy kegyelmet kéne adni ennek az ember. Miért? Mert jó keresztény. Hát ez, én ezt talán az a válasz nekem. Jó ember. Én. És ott ugye az ártatlanság védelme nagyon fontos ugyanúgy. Egy elitelt bűnöző. Csak hát igen, ő egy elitelt bűnöző, tehát nem kellett védelmezni az ártatlanságát, mert nem volt ártatlan, a bíróság azt mondta ki. Kemény dolog. Kemény. Lehet, hogy ott is ezt a Balog félreértette, hogy ez az ítélet meghozata előtt van, vagy után? Attól függ, kit kérdezel, hogyha a Mandinert, Magyar Nemzet lett meg az Origót, akkor attól függ, fideszes van benne, fideszhez köthető. Érdekes, hogy pedig fontosak lennének amúgy az elvek, nem? Tehát meg hát, például a konzervatív elvek. Keresztény most mondtam, elvek. Fideszhez köthető? Ja, értem. Hogyha fideszhez köthető, akkor még az elitelt bűnözőről sem számolunk be lehetőleg, hogyha meg az ellenzékhez köthető, akkor már egy Facebook komment is megér egy hírt. Szóval érted, az egyiknél a bíróság sem elég, a másiknál elég egy Reddit komment, és már benne van. Igen, az egy kicsit furcsa amúgy tényleg, hogy például a híradó is gyakran Facebook kommentek alapján tájékoztat. Még a Mentzer videót se várja meg csomószor. Pedig aztán ott felmondják, amit kell. Készült amúgy erre is egy felmérés, és ott nagy részben azért fideszes politikusok voltak a forrás, és kisebb részben voltak azért a kommentek. Csak ezek a rendkívül szemet szúróak. Meglátjuk, hogy hova megy ez. Nyilván a rendőrség nyomoz, úgyhogy ennek is várjuk az eredményeit. Lehet, hogy lesz még ennek iróniája ennek az ügynek, ha még ez nem volt elég. Én sem tudok minden, nyilván beszélgettem Zsoltival, de itt, ahogy látom, az állítólagos áldozat még olyan új információkkal is tudott szolgálni, amiről még a Zsolt sem tudott, hogy valószínűleg ez az, ami most a rendőrségnél pattog, és majd, hogyha azt mondják, hogy nyilvánosságra lehet hozni, akkor... De azt mondta, hogy vannak dolgok, ami bizonyítékot a sajtónak átad, hogy ők meg tudjanak bizonyosodni róla, hogyha még azt nem tárják föl. Mm-hmm. Ez korrekt. Meglátjuk, mi lesz ennek a vége. Várjuk a fejleményeket. Sokkolni fog, ha kiderül, hogy a kormány propagandisták azok... Hazudtak mondjuk. Hát, nem mondtak igazat, esetleg elfelejtették. Esetleg próbálnak lejáratni embereket. Tudom, hogy ez mindenkit meglepetésként fog élni. Igen, erre még nem volt példa ebben az országban. Így úgy hallottam. Na nézzük, közben miről számolt be a M1, mert fontos dolgokról nem maradtunk. A híradó, ami ugye naponta annyi pénzből dolgoz, mint a Partizán egész évben, nézzük, mit tartott. Mint amennyi a Partizánnak az adó 1%-ából jó, bejött. Jogos. Ez az adó 100%. A baloldali pártok nemzetközi konferenciáját tartották hétvégén Budapesten, amelynek házigazdája az Igen Szolidaritás Magyarországért mozgalom volt. A baloldali pártok konferenciája? És melyik sok mindegyik ott volt? Vagy csak egy? Feltételezem, hogy akkor a Tisza párt is ott volt, mert mindig azt mondják, hogy baloldali. Na nézzük. Progresszív, zöld és baloldali. Amúgy bocsánat, te kedvis szétszés, hogy te benne köhögnek? A híradóban köhögnek? Mi ez, jól van ez így, bazza? Pártok nemzetközi konferenciáját tartották hétvégén Budapesten, amelynek házigazdája az igen szolid. Igen, köhögtek. Miért nem lehet köhögni? De lehet. Szegény operatőr nem köhög. Magyarországért mozgalom volt. A progresszív, zöld és baloldali szervezet. Megint. Aki ott áll és köhög egy mikrofonban. Ne, ez mosolyog is. Persze, hogy mosolyog, hiszen a kedvenc témájáról beszélt szól, Szanyi kapitányról. Ja. Közös eseményét 2017 óta szervezik meg Európa különböző országaiban. A budapesti találkozón szó volt egyebek mellett gazdasági és politikai kérdésekről. A témát Gábor folytatja vendégünkkel. Lehet, hogy a Szanyi köhöge. Amúgy lehet. Na, valószínűleg. Lehet, még kaparta a torkát valami. Szanyi az... Az amúgy parában. Rajtad kívül szerintem senki se ismeri. Hogyha nem hoznád be mindig a műsorban, én nem tudom, hogy ki ő. Én hozom be, az M1 hozza be. Le kell számolni arra, hogy Szanyi kapitány ezek bulit szervezett. És ki van te? Nem tudom. Két barátja vagy mi? Igen, Szolidaritás Magyarországért mozgalom elnöke. Mondjátok ki, iszom. Iszom. Jöreget kívánok. Jöreget kívánok, és köszöntöm természetesen a Magyar Televízió nézőit is. Mi hát ez nagyon jó, hogy ugye tegnap megnéztük, hogy a Mérték médiaelemző műhely megnézte, hogy végül is mennyi alkalommal vannak benne ellenzékiek, meg mennyi alkalommal van szó ellenzékiekről a köztévében. Nem volt sok a Fideszhez képest. És az is az iszom. Ez is a Szanyi kapitány. Milyen releváns. De egy párt. Hát úgy tűnik. Rajta kívül van. Még valakit az iszomból. De mi valaha volt bármennyi százaléka? Nem. De így én is szok pártot csinálni, és sosem szavazott rám senki. És mégis behívják mindig, és mondja magáért, ez elképesztő. Hát ő az egyik ilyen go-to emberük, akit be lehet hívni, hogyha már nem annyira rossz az ellenzék, hogy úgy tudják lejáratni, hogy annyira furcsa, bárki behívnak onnan. Hogy így az M1 is így, már megint itt vagyunk adult menek, hogy így eljátszák, hogy egy komoly interjút csinálnak egy párttal, ami egy ember, egy gyakorlatilag bárkit beráncigálhatnának, nem tudom, a bármelyik ajadék kocsmából fél részegen, és azt mondják, hogy na hát, akkor most ő lesz a szakértőnk, mert nem tudom, egyszer 20 éve részegen bejegyzett egy pártot, és akkor most el kell játszunk, hogy ez egy komoly dolog. De mondjuk az nem volt bizonyítva, hogy részeg volt, amikor bejegyezte a pártot. Azt mondtam, hogy részeg volt, nem is róla beszél. Hát van egy rakás párt bejegyzett. Ja, okay. De, szóval ennyi erről bár pont ugyanannyi relevanciája lenne. Na jó, amúgy nekem elég volt ezzel. Ja, nekem is bőven. Inkább csak az volt a lényeg, hogy erről a híradó fontosnak tartott beszámolni. Édes Istenem, egy rendes Wikipedia szócikket nem tudnak összerakni magukról. Na jó, hát Szanyi Tibornak is van még munkája, úgy tűnik. Legalább. Talán meg is marad. Tegnap az a helyzet, Ádám, hogy sajnos vége lett a műsornak, mielőtt az igazán égető gazdasági kérdésekig eljutottunk volna, úgyhogy... Hol van ez? Én beraktam. Hát az új Vogel podcastet. De mi arról szeretnél hosszan beszélni? Ez persze, nagyon vicces. Miért te nem szeretnél megemlíteni? De. Jó, akkor emiatt kell maradnotok a műsor végéig. Jó. Mert szépen haladunk. Többek között meg fogjuk nézni, ugye tegnap azzal zártuk, hogy Szentkirályi Alexandra mit jelent be, egy óriási bejelentést tett, nagyon-nagyon fontos, és előtte még megnézzük a Szuverenitásvédelmi Hivatalnak egy új videóját, amiben hát elemezik végre Hont András munkásságát. Igen? Igen. Az átlátszó, hogy... Ez nagyon jó, ez a videó formátum. Nem akarták volna nem ilyen formátumban kirakni? Én kerestem a YouTube-on, de tehát egyelőre én nem találtam meg a Szuverenitásvédelmi Hivatalnak a YouTube csatornáját. Nézzük, ők mindig epic videókat csinálnak, szerintem. Politikai nyomást gyakorló szervezet, amely súlyos károkat okoz Magyarországnak. Saját állításával ellentétben nem civil szereplő, mert külföldi állami forrásokból működik. Tevékenysége hírszerzés, politikai nyomást gyakorlás. Mi ez a kép? Dezinformáció. Dezinformáció. Amint amikor a fideszes korrupcióról, például. Amikor a Fidesz használja fel. Nézd, ott egy dezinformáció, az a lombkorona sétány. Ja, tényleg, azt is. Információs kampánya ürügyet teremtett Brüsszelnek, hogy uniós pénzek visszatartása zsarolja Magyarországot. Az álcája szerint az átláthatóságért küzdő átlátszó titkolózik. Nem hajlandó nyilvánosságra hozni a Sargentini jelentések biztosított részjelenteseit. Jól néz ki ez a videó. Ez egy államintézmény. mint valami paródia. Nézd, ott ez a Washington Postos 91-es cikk, amire hivatkoznak, hogy a CIA az beavatkozik. Tehát szólnak el a Trumpnak, és akkor majd minden jó lesz, nem? Hát most már igen, ez rendeződik. Védelmi hivatal felszólítására sem adta át. De ugyanígy homályosak a pénzügyei is. A pénzmozgást egy bonyolult és keresztfinanszírozott struktúra mögé rejtik el. Érdekes, Magyarországon is, mintha lenne pár ilyen, az nem zavar senkit. Hát a szuverenitásvédelmi hivatal ugye nem erre jött létre, hanem az amerikai befolyás. Ja, nem arra, hogy megzállja azt, hogy kritizálja. Ja, bocsánat, igen, az, amit nem mond. Igen. A trükkök ellenére a szuverenitásvédelmi hivatal megállapította, hogy az átlátszó finanszírozása döntően külföldi eredetű. A legtöbb pénzt az EU... Sokkoló, hogy a magyar korrupciót, a magyar korrupcióval sokat foglalkozó átlátszó, az sokkoló, hogy nem a magyar állam támogatja ezt. Az államban megtalálható korrupciót feltárva, nem az államban megtalálható korrupciót támogatja. De amúgy nézd csak, látod ezt az átláthatatlan szövevényes hálózatot a pénzügyei kapcsán, hogy van az átlátszónet alapítvány és az átlátszó.hu közhasznú. Én ezt átlátom, csak direkt ide raktak még pár ilyen nyilat, hogy egy kicsit bonyolultabbnak tűnjön. Az EU megy az ökotásba, az meg az átlátszóba. Azért az EU-s pénzeket elfogadni a szuverenitási kérdéseket vett fel? Az ökotáson keresztül ment ez a pályázat is, amire mi pályáztunk, és amire szólt a magyar nemzet, hogy megint lesz és pályázzunk, úgyhogy be fogunk adni még egy pályázatot. Köszi, ne magyar nemzet! Csak tehát én nem vagyok benne biztos, hogy az Európai Uniós pénzek, az tényleg mindent vizsgálni kell, ami EU-s pénzből valósul meg Magyarországon? Nem mindent, csak ami kritizálja az államot. De mi a különbség vajon e között? Az, hogy kritizálja az államot. Nem baj, majd még követjük a szuverenitásvédelmi hivatal videóit, hát ha tisztázzák. Ság mellett idegen államok és Soros György pénzosztókörei biztosítják. Az átlátszó szisztematikusan visszaél a közérdekű adatokkal. Nem rá vonatkozik meg az emberekre, hogy közérdekű adatom. Több mint 9000 magyar dokumentumot töltött föl amerikai szerverekre. Most komolyan? Ez is amerikai szerverem van, ez egy Facebook bazzeg. Így aztán tényleg minden amerikai szerver. A Google, lehet, hogy az átlátszó a Google Drive-ot használja, onnantól amerikai szervereken van. Igaz, hogy valószínűleg Google-nek is van Európában szervere, de nekik ez már mindegy. Tudtátok, hogy az átlátszó is amerikai szerverem van, mint a Facebook? Mint a Google, mint a... A szuverenitásvédelmi hivatal amerikai szervereken terjeszti a felfedett információkat. Ez elképesztő bazzánk amerikai szerverekre. Kiderül, hogy amerikai szerveren van az e-mail címük, mert Gmail-es. Ebben magyar emberek személyes adatai, nevei, lakcímei és cégei szerepelnek. A külföldi szerverekre történő adatfeltöltés eszközbiztos. Ezt tudják, hogy az interneten már nem feltétlenül az a lényeg, hogy most milyen szervereken van. Szóval egy magyar szerverhez is hozzá tudnak férni Amerikában, egy amerikai, szóval az, hogy milyen, ez meg nagyon hagyjuk is. Nyilván mondjuk a hazai titkos adatokat, azokat érdemes nem egy indiai szerveren tárolni. Nem, szóval ilyen szempontból róla. Nyilván van ennek egy fontos aspektus. Ja, lehet, hogy azért nem a magyar szerverekre rakták jogos a felvetés, mert féltek, hogy akkor az oroszok csak úgy meg tudják nézni. De, nem, ezek nyilvános adatok. Ezek nyilvános adatok, ez amúgy erre az átlátszó reagált, elvileg van egy honlap, ahova nem is ők, hanem valaki felrakja ezeket a nyilvános adatokat, amik kidettek perelve mondjuk az államtól. Magyarország elleni beavatkozásokhoz. Az átlátszó hírszerzési és dezinformációs tevékenysége súlyosan sérti Magyarország szuverenitását. Hú, egy célkereszt. Hát igen. AVH. Na jó, tehát ezt megtudhattuk, hogy akkor az átlátszó az egy nagyon veszélyes dezinformációs politikai aktor. De megijedtem. Na várjál, csak nekem az a kérdésem, hogy akkor a Hont Andrást azt miért fogadják el ennyire ezek a kormánypárti megmondó emberek, hogy mindenki elmondja, hogy hát igen, a Hont András az egy elég vállalható arc. Tehát ő ott dolgozik az átlátszónál. Hát úgy látszik a szuverenitásvédelmi kockázatot jelent? Hont András az így a kettő világ között van. Ő az igazán pártatlan. Érthetetlen számomra is a Hont még mit keres az átlátszónál, szerintem egyre vállalhatatlanabb, amit a Hont csinál. Na jó, csak ezt szerettem volna, hogyha tudja mindenki. Amúgy a Hontnak megnéztem a Facebookját, nem reagált a szuverenitásvédelmi hivatalnak a... Most nem tudja, mit csináljon. Hogy védje meg az átlátszót, miközben a fideszes narratívát tolja, nem tudom, még gondolkoznia kellene egy kicsit. Egy kiszolgálja a szuverenitásvédelmi hivatal szerint Hont András idegen érdekeket szolgál, elárulja Magyarországot, dezinformációs kampányokban vesz részt. Ezt lehet, hogy ezt adresszálni kéne, nem, igen, nem biztos, hogy erre, fogja. Erre muszáj reagálni most Hont András. Erre nagyon sok ember életében először szívesen meghallgatná, amit mond. Úgyhogy talán most akkor ideje lenne erről is beszélni. Na jó, térjünk át a Válasz Online-ra, aki ugyancsak a Facebookon közölte ezt a remek hírt. Miközben az ország egy fura hangfelvétellel van elfoglalva, tegnap óta hazánkban a legdrágább az áram egész Európában. Akkora hiány, hogy hétfőn a víztartaléknak számító olaj, gázolaj tüzelésű áramtermelőket is bekapcsoltatták. A sok új napelem nem termel, a mátrai és gönyői erőművekben karbantartás miatt csökkent a termelés, a Balkán vízerőművei az aszály miatt alig mennek, pedig onnan szoktunk ilyenkor vásárolni. Ez nem a szankciók vagy a háború miatt van, itt a magyar stratégia bukott el. Na. Csakkoló ez is. Ugye, és szó volt korábban arról is, ezt talán múlt héten foglalkoztunk mi is vele, hogy... Gazdag ország vagyunk, megtehetjük, hogy többet fizetünk az áramért, nem? Hát igen. Nem jöhet elég hamar a Paks 2. Amúgy tényleg, az tényleg nem jöhet elég hamar, csak hát kár, hogy ugye nem olyan sebességgel épül, ahogy igazából kéne. Az energetikai rendszerünk is egy kicsit kitett, nem annyira kiszámítható úgy tűnik az energiabiztonság, mint amennyire remélnénk, de hát akkor ez van. Ez van, amúgy nyilván mindenki nagyon biztonságban van, nincsen semmi gond, tehát nyilván azért itt vannak pufferek, amikben még bele lehet nyúlni, hogy itt írják is például az olaj és gázolaj tüzelésű áramtermelőink, tehát lehet, hogy ennél egyel biztonságosabbra és kiszámíthatóbbra is össze lehetne jó, de rakni. Rezsicsökkentés van, szóval minden. Rezsicsökkentés van, de mégis ugye az egyik legdrágább nálunk a cégeknek a versenyképesség szempontjából. Majd... Akár fontos lehet, hogy mennyire drága az energia. Ugye valaki mondott az egy ilyet, az Orbán Viktor mondta, hogyha jól emlékszem. Mi a cégek? Mi azt gondolt, hogy ráterhelik a fogyasztóra? És ez tovább viszi az infláció? Ez a kérdés. Igen, ráterhelik a fogyasztóra, csak ezt meg úgy mondjuk, mint hogyha minden rá lehetne termelni a fogyasztóra, mint a bankrendszerbe, ahol mindegyik ugyanazt terheli rá a fogyasztóra, úgyhogy nem tudsz mást választani, és utána meg rosszul érzik magukat, hogy valaki Revolutot használ inkább. De ezekben az esetekben nem csak az történik, hogy ráterhelik a fogyasztóra, hanem nem lesz versenyképes, amit termelünk. Nem tudjuk eladni majd külföldön, és akkor mi a szart csinálunk? Magunknak sincsenek, miért adnánk? Mit, új autót? Ja, hát jó, az akkumulátorokat. Előbb láthattuk, hogy ez úgy a... Úgyis van egy rakás akkumulátorunk, gyors töltsük föl őket, és abból vigyük mindenféle faluba, oda visszük, és akkor abból lehet. Mennyire rossz hatékonyságú lenne. Na jó, hát nincs itt semmi látnivaló, kormányozni tudnak, teljes biztonságban, energiabiztonságban élhetünk ebbe az országban. Jó, de most sem mondd már, hogy mit mondott a Szent Király, mert arra vár mindenki egy napja. Szentkirályi Alexander bejelentette, hogy meg fog valósulni a diákváros. Ez az, végre valami. Ugye nem a kínaiaknak, nem magyaroknak. Milyen kínaiaknak? Milyen Fudan Egyetemről beszél Szádán? Soha nem is hallottam erről, soha nem akart senki megvalósítani a kínai kommunista pártnak hitelből magyar pénzen egy egyetemet. Ott, ahova előtte egy magyar diákváros szerettek volna építeni. Ezt most miért mondott? Miért mondasz te ilyeneket, Ádám? Meg kell, hogy védjem Szentkirályi Alexandrát. Mostanáig kellett kitalálni, hogy lopják el ebből, amit lehet, de csak sikerült megszülniük. Hát itt milyen lopás? Itt semmilyen lopásra nincsen szó, Ádám. Itt a gyakorlatilag a magyar fiatalok, a magyar diákság lopja meg a tudást az egyetemektől, és azt pedig fejlődő országra váltja. Így van, de most ezzel visszasábították a fiatalokat. Ezzel a bejelentéssel. Az az érdekes, hogy Szentkirályi Alexandra, ugye a budapesti Fidesz frakció vezetője, akinek úgy tűnik, hogy sikerül megbeszélni a kormányzattal, hogy megépüljön ez a diákváros, Karácsony Gergelynek ez nem sikerült. Ez nyilvánvalóan azért alkalmatlan. Van, mert hát alkalmatlan, na. Igen, lássuk be. Lehet, hogy itt kiderül, hogy mi az alkalmasságnak a jele. Lehet, hogy ilyeneket kellett volna építeni a Tiborsznak is. Hát lehet. Iroda helyett. Lehet, meg kórházakat, meg infrastruktúrát, ami működik, és akkor a fedét ellopni a pénznek, és nem 5-6-szorosan túlárazni. Én nem tudom. Állítólag, ugyebár. Mi lesz a kínaiakkal? Ki épít nekik diákváros, vagy egyetemet? Azért ezen is el kell gondolkoznom. Miután megígértük neki. Igen. Érdekes, ugye 2021-ben Karácsony azt is belengedte, hogy nem fogja vállalni a főváros a 2023-as budapesti atlétikai világbajnokságot, ha nem épül meg a Diákváros. Azóta se történt ugye nagyon semmi a Diákváros ügyében, bár az atlétikai VB-re ment, és ugye még ott voltak ezek az egészségügyi beruházások, amik hát nem valósultak meg teljesen, de az atlétikai VB az már lement, ugye a 135 milliárd arra. Simán elröppent, az 50 milliárdos egészségügyi beruházások azok nem feltétlenül, és hát itt van még a Diákváros is, ami hát ugyancsak nem teljesen valósult meg, és amúgy ezt tegnap volt a Karácsony az ATV-ben is mondta ő is, hogy ezért ez, tehát nem arra gondoltak ők se, hogy másnap, tehát hogy előbb megvalósul mondjuk a Diákváros, mint az atlétikai VB. Egyszer következő ezer évben. De végül is nem hazudott a kormányzat, valamikor megcsinálja, és azt sem mondta a kormányzat, hogy nem a Szentkirályi kérésére fogja megcsinálni. De úgy tűnik, hogy most a Szentkirályi Alexandernak ezt sikerült elintéznie. Hát az ügyben megszólalt Lázár János is. Na, az ő meg hiányzott, igen. Mert éppen nyakon csípte a sajtó, amikor jött ki a meghallgatásáról. Öreg Lázár Jani. Szentkirályi Alexander tegnap bejelentette, hogy rábólintott a kormány arra, hogy épüljön Budapesten Diákváros. Igen. Lehet, hogy én nem értem ezt most pontosan, de hogy itt mi történik, hiszen erre már korábban évekkel ezelőtt rábólintott a kormány. A kérdésem az, hogy most Diákváros vagy Fudan épül, hogyha Diákváros, akkor az mikor, hogyan az eredeti helyen? Ja, úgy működik a kormány, hogy egy jó program megvalósítása, sok rábólintás kell. Tehát egy rábólintás általában nem elég. Fideszesnek is kérnie kell. Hát meg igen. Kell találni azt, aki hát csomó idő, normális országban az is csomó idő lenne, hogy ugye kiírod a pályázatot, és akkor elbírálod a pályázatokat, és akkor kivalósíthatja meg, de itt egy kicsit máshogy működünk, kicsit modernebben már, hanem nagyon sok idő megtalálni azt, aki majd megnyeri a pályázatot, és úgy kialakítani a pályázatot, és utána a pályázatot már nagyon gyorsan lehet bírálni, mert már tudjuk, ki fogja nyerni. Mindkettő sok idő, csak az egyiknél a pályázatok elbírálása sok idő, másiknél meg a pályázat kiírás, hogy pont az egy cég feleljen meg neki. Hát meg ugye össze kell hangolni, elég sok mindennel lesz. Tehát most ez, hogy... Hát még be kell fejezniük az irodákat, hogy megépítsék a Tiborcnál. Hát csak sajnos csak az a pár cég tudja megépíteni az országban, ami tényleg így van, de hát amúgy is össze kell hangolni itt egy széles fejlesztéssel ezt a Diákváros koncepciót, mert hiába mondjuk a Budapest Park az rögtön ott van mellette, és akkor átmehetnek Pogány induló koncert a diákok. Addigra úgyis beszántják a Budapest Parkot. Én nem örülnék, hogy nagyon szeretem a Budapest Parkot, csak mindig félek ezektől. Ez nagyon szomorú lenne. Hát esetleg még kiebb lehetne rakni, mint a Dürer, hát, mondjuk Csömörre. Mint a Monyót, vagy ami annyira kint volt, hogy azt el lehetne rakni Kecskemétre, ez rendben lenne. Debreceni reptérre. Igen. Össze kell hangolni egy csomó mindent, hiszen azt láthatjuk, hogy azért a kettes villamoson is lehet, hogy van mit fejleszteni, a híven is lehet, hogy van mit fejleszteni. Hát nem sokára fejlesztik metróval. Értem. Na, mi kell még? Szóval van feladat ezzel, hogyha meg is épül a Diákváros, azért ott ez a 8000 új kollégiumi férőhely, amiről ugye régen beszéltek, és a 12000, amiről most Szentkirályi beszél, ez elég sok ember. És nagyon régen nem voltak már Budapesten se ilyen fejlesztések. És amúgy erről is nagyon ritkán beszélünk, de tényleg, amit Orbán tegnap néztük, hogy 40000 új lakásépítését várta el évente, miért nincsenek amúgy erre állami beruházások, mint amik régen voltak, hogy oké, a kommunizmussal vége lett ezeknek a lakótelepeknek, és helyette a magántőke építette ezeket az új építésű ingatlanokat, mondj mi ezeket a néha magán, néha nem annyira magántőke. De hogy nem történt egy városfejlesztési koncepció, például Budapesten. Na mindegy, ez csak akkor azon gondolkozom, igen, ez se volt, most mit várunk, én már csak számolom vissza napokat. Számolom vissza. Jó, most elvárjuk ezt, meg azt, hogy most miért nem csináltam meg ezt a Fidesz. Jó, mindegy, most már így húzom. Megint egyel kevesebbet kell húzom aludni. Húzom a strigulákat, hogy ne kelljen már ezekkel foglalkozni. Adjál már békén, már volt erre minden, volt egy végtelen idejük, most már nézem, hogy még egy kis idő még. Hát Lázár is már csak a centit vágja. Hát nehéz még itt, hogy most úgy kell csinálni, hogy most számon kérek még valamit, hát hagyjál már be, ezek leszarják már, tudják, hogy leszarjuk. Az, hogy ők leszarják, egyszer most már csak jött vagyok, hogy na, még egy nap, most már mi van már? Hogy mondtad Ciet? Nem láttad a nemzeti konzultációs plakátot, hogy egy ember, mint a Sisyphus viszi fel a magyar zászlót a hegyre újra és újra, ahogy aztán gurul, de amikor kijönnek a gazdaság adatai a KSH-ból. De jó van, hallgass. Azt kérdezi valaki, mi lesz, hogyha megint a Fidesz nyer? Egyfelől az lesz, hogy egyáltalán nem fog meglepődni, mert már nagyon sok ilyen volt, ez annyi lesz. Idő van még a választásokig. Ez lesz. Annyi idő van még. Látjátok, nem mi, látunk ezért semmit. Mi nekünk nem lenne rossz, mert itt ugatunk rájuk, és akkor tényleg nézitek. De én vagyok a jó fej, azt mondom, hogy nem baj, kevesebben néznek minket, de... Arra gondolsz, hogy vannak fontosabb dolgok is az életben, mint hogy hányan nézik ezt a műsort. Igen, az ország életében. Így van, és a Tiszanyár, rájuk is ugatni fogunk, hogyha valami nem tetszik. Alig várom, hogy végre valaki másra ugathassak, mert hogyha lesz egy kormányváltás, akkor ott is biztos rengeteg balfaszkodás lesz, rengeteg dolog kiderül majd, rengeteg érdekes hír lesz, ott is Tisza majd próbál csinálni dolgokat, vagy nem tudom mit fog csinálni, vagy... és arra is ugyanúgy lehet ugatni, hogyha nem tetszik, szóval ugatni aztán lehet mindig. De jó lenne ilyen egy ellenzékből beszélő Orbán Viktorral egyetérteni. Ó, igen. Ez elképesztő jó érzés lenne. Figyelj, mindenképp érdekes lenne a közélet. Igen, ezt ne felejtsétek el, ez azért nem a heti hetes, hogy a kormányváltással... Én nagyon várom, hogy a Tiszára ugathassak. Ott fogok magyarázni, hogy mi van már, bazzeg már, miért nem tudják megcsinálni, amit ígértek? Ezt ígérte, ezt meg ezt is mondta Magyar Péter, ezeket megígérte. Hol vannak az eredmények? Hol vannak az EU-s pénzek? Hol van az elszámoltatás? Ilyeneket akarok már ugatni. És amúgy tényleg nem kell elfelejteni azt, hogy tehát egy demokráciában tudom, hogy nagyon sokan vagytok, akik ezt ilyet már nem láttak. A választásokon néha valaki más nyer. Nem mindig az, aki Amerikában is tudod, így néha így négyet váltogatják. Igen. Igen, van, és ez ettől még amúgy az ország nem fog összeomlani, ettől még nem az lesz, hogy akkor másnap Orbánéknak el kell menekülniük az országból, meg az összes fideszesnek, akkor mennie kell csomagolnia, és elmennie, és nem tudom hová. Amerikába akkor most nem tudom. Ott van normalitás, akkor ezt mondja az Orbán Viktor. Nem, ott meg kiraknak minden bevándorló. Akkor de pont nem. Oroszországban a Bencsik Andrásnak nem kell. Ez a demokráciában egy szokványos dolog. Néha nem az van kormányon, aki előtte volt. Ezt ne felejtsük el. Hát ilyen szerintem már elfelejtettük. Nem kéne elfelejteni. Én már elfelejtettem sajnos, hogy ilyen is létezik, hogy így más nyelv. Kéne egy ilyen hologram, mint a Harry Sheldon, és akkor így néha így megjelenne 50 évente, hogy amúgy azt tudtátok, hogy nyerhet más is? Nem. Hallgassuk meg a Dézer. Magyar tapasztalat. Én úgy látom, hogy diákváros lesz, amiben majd a tárcának is lesz bizonyos szerepe, de Miben nincs szerepe a Lázárnak? Miben nincs? Mindenben ott van, bazzeg. Hát ő építésügyi miniszter, bazzeg. Valamit építenek, akkor ő neki ott kell állnia. Jó. Főszerep nyilván a fővárosé lesz, illetve a főváros kormány együttműködésé. Ahhoz nagy érdekünk fűződik, hogy azokat a diákokat, akik Budapestre jönnek tanulni, azokat lakáshoz jutással, diákszálláshoz jutással, kollégiumi férőhelyel tudjuk támogatni, hiszen korlátlan mennyiségre volna szükség, és nagyon korlátos a hozzáférés. A szülők számára komoly terhet jelent, hogy a diákoknak nincs megfelelő, jó minőségű, megfizethető áru szállás vagy tartalmány. Nagyon kedvesek, hogy végre ezzel is törődne. De ez eddig nem volt nekik fontos? Érdekes módon amúgy például ugye a Pázmányra van 60 milliárd, hogy új épületeket húzzon föl magának a múzeum mögött, a Nemzeti Múzeum mögött, miközben a Pázmáneumra is volt néhány milliárd Pilis Csabán, ami most ott áll és porosodik. Hát muszáj ezeket a beruházásokat így megvalósítani. Össze fel kell építeni 60 pusztát, meg mindent, és most már talán erre is akkor van. Igen. És ez nagyon sok szülő számára komoly gond. A diákváros sokat lendítene Budapest felsőoktatási rendszerén. Én egy abszolút támogató álláspontot képviselek ebben. Ez úgy gondolom nem kínai projekt, ez egy magyar projekt kell legyen. És a lényeg az, hogy most a Lázár János az elmondta, most akkor meg fog épülni a diákváros végre. Eddig nem zavarta a kormányzatot, most már nagyon fontos. Az nagyon én jó. Gyerekeim már lehet, hogy tudnak oda menni. Mi a Fudánra? Ja. De hát gondolom, nem pár év, amíg ez megépül, hanem egy évtized. Hát nem tudom, amúgy nem feltétlenül kéne egy évtizednek lenni ennek, de lehet, hogy egy évtized csak lesz. Csak hol élteni? Jó, nyugos. Amúgy a Vitéziről is beszélt, a Lázár János, azt csak megemlítem, hogy arról volt szó, hogy 2023 óta már együttműködött Fidesszel a választásban. Ezt mondja a Lázár. Ezt mondja a Lázár, én ezt is elhiszem, meg azt is elhiszem, hogy már tudják, hogy annyira ciki a Fidesz, hogy már próbálnak befideszezni emberek. Mármint, hogy nem befizetett, ők félreállni, és hogy valaki oda megy. Ez az, ami... Csak, hogy belerúgjanak még egyszer. Vitézire nem meg van sértődve Lázár, úgyhogy még arra is hajlandó, hogy olyan ocsmánságokat állít róla, mint hogy a Fidesszel együttműködik. De amikor a Fidesz rájön erre, hogy vannak helyek, ahol meg esetek, amikor őneki hátra kell egyet lépnie, és egy helyi szervezetet támogatni, és azt mondani, hogy oké, induljatok ti a választáson, aztán majd működjünk együtt, jó? Na ez az, amit a Gyurcsánynak soha nem sikerült eljutni erre a szintre. Azért látszik, hogy valakinél jobban tudnak politizálni. Mi bajod a Gyurcsány? Most lesz Minecraft szervere. Amúgy, na az szerintem az parád. Ami nem sárdán. Tudom miért olyan. Nem tudom, mi ez a Minecraft szerver amúgy. Hogy ez ilyen nagy dolog. Én azt hittem, hogy ez olyan, mint amikor hostolsz egy játékot a kódban. Az, hogy indít egy hamacsit, de ezek és ez valami... nem előfizetett a hamacsira, és nem csak öten férnek be. Igen, de ezek szerint ez egy nagyobb vállalás a Minecraft szerver. Én nem tudtam, hogy ez ilyen dolog. Hogy azt hittem, hogy csak így belépsz, és akkor én vagyok a host, azt nyomjuk. De nem, akkor ez egy igazi szerver. És akkor viszont nem biztos, hogy meg tudja csinálni a DK, akkor még figyeljünk oda. Igen. Csináljunk mi is egy Minecraft szervert, szavazzátok. Árnyék szervert. Jól van, ez így Minecraft szerver. Nyilván nagyon drága lenne az előfizetés, lehet előfizetés. Mit tudom, nem tudom, sem, mi vagyok én, bazd meg. Minecraft videós youtuber. Én csak annyit tudok ehhez az egészhez hozzászólni, hogy végre a DK azzal foglalkozik, amihez jobban ért, amiben igazi változást tud elérni, amivel foglalkoznia kéne. A Minecraft szerverrel. Az már csak egy külön poén, hogy megszavazták, hogy Survivor legyen a szerver, amit a DK is csinál. És akkor lesznek DK-s Minecraft influencereket a DK fogja támogatni? Hát ők a Minecraft influencerek. Végre a Feri. A DK lesz a támogató a következő Mind Cinemának, vagy mik szoktak lenni. Valami youtuber találkozó. Igen, én TikTok találkozón ott lesz a Gyurcsány TikTok. Rendeltem valamit, és azóta mindig jönnek ezek, hogy mindenféle mozikban vannak állandóan ezek a Minecraftosok. Non-stop. Figyelj, még máig nagyon sok fiatal nézi őket, hogyha ennyi eseményük van, tényleg. És akkor ott lesz ebből élnek az eseményekből. Az egyik eseményen a Lucky mellett a Gyurcsány. Így van. Parádés lesz. Végre! Mindenki végre megvalósul az... neki megfelelő munkát végezheti az országban. Gyurcsány Orbán egymással Minecraftozik. Az, ami eddig csak AI-ba volt. De az Orbánnak a nyomkodós telefonján nincsen sajnos. Jó, de remélhetőleg nem sokára visszavonulatnak, és akkor Gyurcsány Orbán nevetnek ezen az elmúlt 30 éven, legalább ők, és akkor egymással Minecraftoznak, és ott nyomják, és azt mondják, hogy mennyire jó visszavonulni. De nézd meg Viktor, nézd meg Biden is milyen boldog, mióta nem kell ezzel foglalkozni. Hogy felvidult. Lehet, hogy az ember ez a sok felelősség, meg sokat nyom a vállán, és ahogy így ez lekerül róla, az felszabadítja a lelket. Én ezt azért kipróbálom. Szóval lehet mondani egy politikusra, hogy volt már, hogy hazudott. Szerintem sok politikusnál. Jó, de remélhetőleg azért annyira nem, azért valami elszámoltatásra lesz, akkor teljesen nem nyugodhatnak meg, de ennyi pénzzel már torzítani lehet az igazságszolgáltatást is sajnos. Mi ez az új rekord? Ja, térjünk vissza a témához. Ugyanis októberben a vásárlók 40%-a befektetési céllal vette a lakást Budapesten. Nincsen strukturális probléma, nincsen rendszer szintű probléma nyilván, hanem az van, hogy Karácsony nem épít lakásokat. Nyilván Karácsony Gergely az, aki nem építi meg a lakásokat Budapesten. 450 milliárdos költségvetésből megint 60-70-80 milliárdot szolidaritási adóba el fog venni a kormányzat Budapesttől. Szóval abból lehetne építeni lakást, nem tudom, ki tudja, és vidéken is az első lakás vásárlása amúgy ott az első, de ott is nem sokkal van lemaradva mögötte a befektetési cél, ami megint azt mutatja, hogy mennyire nyílik a társadalmi oldó, hogy a gazdagok újabb és újabb ingatlanokat vesznek, amit kiadnak, hát azoknak, akik nem annyira jómódúak, nyilván mert akkor vennének maguknak lakást, az hát viszont igen. Úgy tűnik, hogy megtorpant az albérleti díjaknak az emelkedése, amit az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője Balogh László annak tud be, hogy vélhetően a bérlők már nehezen tartották a lépést az emelkedő árakkal. Ennyi. Nem tudnak többet fizetni, ki van sajtolva az utolsó forint az emberekből. Nyilván nem kizárólag hatósági árakkal lehet küzdeni ez ellen a probléma ellen, hanem egy megfelelő szociális politikával is lehetne. Úgy tűnik, hogy a kormányzat jelenleg nem ezt a megoldást választotta, hanem inkább a bűnbak keresést, ezt sokkal inkább ebbe az irányba ment el. Amúgy a 8000 vagy a 12000 kollégiumi férőhelyes diákváros az segíteni fog ezen a helyzeten, hogyha majd megépül. Ettől függetlenül is lehet, hogy az újabb és újabb irodaházak mellé amúgy kéne építeni újabb és újabb lakóterületeket. Visszafordítani már nem fogja a trendeket, mert mire ez megépül, már sok láthatóan Budapesten jönnek az emberek, szóval 12 000 diákot kap szállást, akik amúgy se tudnák kifizetni a lakásárakat valószínűleg. Szóval így sokat nem változtat a lakáspiacon ez majd. Főleg, hogy addigra már nem 12 000-rel többen akarnak idejönni, hanem mondjuk 100 000-rel többen, szóval jobb már nem lesz a helyzet. Jobb már nem lesz a helyzet. Olcsóbb már nem lesz a lakás. Hát olcsóbb valószínűleg nem lesz. Arányaiban lehet, hogy olcsóbb lesz, ahogy az infláció megy, és nominálisan egyre többet fognak keresni az emberek. Ja, persze, mert jövőre nagyon jó lesz. Nyilván, de amúgy szóval nagyon sok lakás épült így is az elmúlt években az országban, de úgy tűnik, hogy nem elég. És amúgy azt se felejtsük el, hogy nagyon sokan költöztek ki a városok szélére, ugye, agglomerációkba, és ez 1990 óta, hogyha azt megnézitek, nagyjából 1,5 millió hektár termőföldnek az eltűnését jelentett. Ami hát a 9 millió hektáros országban egy jelentős rész. Ez nem biztos, hogy a végtelenség folytatható, hogyha mondjuk az agráriumot meg akarjuk tartani magunknak a jövőben is, ami hát a kormányzatnak is egy kiemelt célja. Az van, hogyha én állam lennék, és döntéshozó lennék, tegyük fel. Én nagyon nagy lehetőséget látnék most abban, hogy még mindig néptelen ennek el a faluk, de közben annyi gyönyörű hely van Magyarországon, ahol tök jó lehet élni. Olyan faluk, amik néptelennek el, amúgy nagyon, hát hogy mondjam, szépek. Szép környéken vannak, nyugodt környéken, és szerintem sokan vágynak erre, nem mindenki vágy. Nagyon sokan, akik Budapesten vannak, nem vágynak arra, hogy ebbe a smogban múltkor is mentünk, és így nem fértem a kocsiktól, úgy parkolnak, hogy nem, a járdán nem lehet elférni, azt nagyon kedveltem. Szóval nagyon sokan szívesen laknának ilyen helyen, csak a munka nincs ott. Szóval baromi nagy lehetőség egy kormányzó képes, jó, most már nem nekik, de hogy valakinek majd, valaki, aki hajlandó kormányozni. Szóval ez egy nagyon szép lehetőség, hogy ösztönözni, miközben amúgy állami szinten most nem ösztönzik, hanem éppen megszüntetik a home office, de hogy minél inkább olyan törvényeket hozni, ami ösztönzi a home office-t, például lehet, hogy nem kell bejárnod, akkor szívesebben költözöl a vidéki helyre, de azok a vidéki helyeket is, ahogy mondjam, a kis falukat is valahogy bekötni a... Szóval ez nem egy éves dolog, az ilyen több tíz éves terv, lehet, hogy minél jobban bekötni a mindenféle vidéket a körforgásba, vagy legalább rendes utak menjenek oda, rendes iskola legyen ott mondjuk, valahol az elérhető közelségben legyen egy kórház, hát amit mondjuk most is alap kéne, hogy legyen, és akár meghirdetni, akár még külföldön is hirdethetik, hogy Magyarországon, gyertek, éljetek Magyarországon, aki home office-ozik, meg ezek a digitális nomádok jöjjenek. Akik visszaköltöznek. Igen. Például. És amúgy Budapesten nagyon drága egy lakás a belvárosban, de hogy egy csomó ilyen vidéki hely, nagyon olcsón lehet házakat venni, nem véletlenül, mert sem munka nincs ott, se volt, se semmi, és nincs rendesen bekötve, de hogy ez egy nagyon nagy lehetőség szerintem, és nagyon sokan szívesen kimennének gyönyörű helyeken élni, hogyha egy kicsit úgy éreznék, hogy újra életet lehelnek a vidékbe. És szerintem 2024-ben rengetegen dolgoznak az interneten keresztül, és a home office lehetne, szerintem ez egy baromi nagy lehetőség a következő évtizedekben a világban, amikor tényleg mindenki dolgozhat már mindenhonnan, hogy újra életet leheljünk ezzel a lendülettel a vidékbe. Jó lenne, ha ezt valaki megcsinálná, és nem tudom, hogy kell megcsinálni, de ez egy olyan kihívás, amit azt gondolok, hogy hogyha megszavazok valakit, hogy vezesse az országot, akkor ők lehet, hogy szakértőkkel egy ilyen hosszú távú tervet le tudnak rakni az asztalra, aminek nagyon örülnék. Szerintem de hát mindegy igazából. Nagyon, nagyon jó, amit mondasz, Ádám, teljesen egyetértek veled. Az, hogy a home office elterjedésével, és ezért örülök, hogy Lázár Jánost már nem raktuk ki a képernyőre, mert valószínűleg agyvérzést kapott volna, hogy meghallja ezt, hogy home office, mert tudjuk, hogy ő egy piaci cégben se szeretne home office-t. Egyszer bár látnánk, hogy ő vezet egy piaci céget. Szóval... Ki lehetne próbálnia. Igen. Igen, meglátnánk, hogy hogy működik. Mondjuk egy piacon. Tehát nem a meghajlított, a piacon. A piacon? Igen, ahol nem lehet így alányulni, ahol nem kap milliárdokat. Mi is működünk, csak úgy van meghajlítva, hogy ne felénk olyan. Szóval mondjuk magyar... Ja, azt hittem, arra gondolsz, hogy mi is kapunk milliárdokat. Nem, arra gondolom pont, hogy nekünk egy olyan piacon kell működni, hogy magyar cégek nem nagyon hirdetnek nálunk. Szóval egy normál piacon, mi még, hogyha most így megoldjuk, akkor egy normál piacon, mondjuk nem kell félni egy magyar cégnek, mert bárki, aki szponzorunk, nem tudom, feltűnt-e, de... Többségben vannak a mindenféle... Csak. Szóval nincs olyan, ami nem. Magyar cég. Miért az IPON, az nem magyar? Ja, lehet, hogy az, ők akkor az egyetlen magyar cég, aki ezt bevállalja. De amúgy általában más. Globális cégek ezek, akik külföldön is vannak. De hogy így azért a magyar cégek nem nagyon hirdetnek nálunk, és máshonnan is kaptam ilyen infokat, hogy kiderült, hogy hirdetnének, ja, nálad sajnos nem, nálad nem szabad. Na jó, most bocsánat csak, hogy a globalista gyurcsányista szektától is eltekintve szerettem volna mondani, hogy ez a home office, ez lehet, hogy egy viszonylag új trend, amivel annyira nem tudott így hosszú távon tervezni egyelőre a kormányzat, ami viszont most már mindenképp itt lenne az ideje. A másik, amit viszont említesz, az infrastruktúrának a fejlesztése. Képzeld, hogy volt egy párt, aki csinált egy tervet, hogy a kormányra kerül, akkor mit fog megcsinálni? Szerintem ez a Fidesz volt. Az a Fidesz volt. 2010-ben volt egy nagy átfogó tervük, hogy hogyan kell az infrastruktúrát fejleszteni az országba, kijelöltek ilyen ipari zónákat, meg kijelölték, hogy az ország melyik részén milyen ipar lenne a legmegfelelőbb, és az hogyan kéne fölépíteni rá az infrastruktúrát, és minek kéne kiépülnie, és ami részben ugye sikerült is, például Győr és a környéke az elég jól fölfutott, de nagyon sok helyen nem sikerült ezt megcsinálni, és amit látunk, az infrastruktúra az nyilvánvalóan nem sikerült az infrastruktúra fejlesztéseket úgy végrehajtani, ahogy mára igény lenne rá. Itt amúgy Lázár János ugyanebben az interjúban elmondja, hogy hát a MÁV, majd egyszer arra is kitérünk, mert már 1000 hírt beraktam róla, de szóval de a MÁV fejlesztés, nem fogok még áttérni, de. Csak hogy a MÁV fejlesztések, azok azért maradtak el, mert az autópályákat, az utakat fejlesztik, és már nincs olyan út, ami ne lenne megfelelő minőség, mindenhova el lehet jutni megfelelő utakon. Nem így van. Mindannyian pontosan tudjuk, aki a M3-ason áll a dugóba, aki az M1-esen áll a dugóba, aki az M6-ost nem használja sohasem. Bár az ország 99%-a. Most mentem az M3-ason, és olyan fura volt, hogy fölmentem rá, és van egy része, ami ugyanúgy ki volt írva, hogy matricával lehet fölmenni, és csak egy főút volt. Egy-egysávos út volt. És hát kétsávos, ugye, mert szembe is jött. De matricával lehetett fölmenni. Nem hát is úgy tűnik, ez már itt autópályának szárni. Vagy ez én néztem, és így néztem a GPS-t, de azt írja, hogy a M3, vagy autó, nem tudom. Tökéletes, és mondom, de hát ez nem tűnik autópályának. Az autós infrastruktúra Magyarországon tökéletes, erre kellett költeni. Jó, bocsánat, igaz. Azért, most már láthatjuk, mindenhova el lehet jutni nagyon gyorsan. Például Debrecenből Szegedre. Minden össze van kötve ebbe az országba. Ugye Debrecenből Szegedbe most már ugye majd Románián keresztül lesz gyorsabb eljutni. Felrobban a fejem ettől, hogy hogyan nem lehetett ennyi mindent felfejleszteni. Vannak dolgok, amiket megcsinált jó ez a kormányzat az elmúlt 14 évben, de nem nagyon hosszú ez a lista, ami megfelelően valósult meg. Idősebb nézőink, tehát nem iskolás, meg egyetemista nézőink még emlékeznek arra, amikor nem voltak kormányablakok, más világ volt, senki nem tudta hova kell menni, hogy melyik okmányát hol intézze. De még nem sikerült ennyi idő alatt bekötni az országnak a különböző részeit az infrastruktúrába, a hálózatba, abba, hogy az ipar oda tudjon települni, hogy ezeken a kis falukon is el lehessen jutni oda, és akkor valaki egy kis gyártelepet mondjuk odarakjon, és az emberek a közmunka mellett még kettő munkahely közül választhassanak, ezt nem sikerült megcsinálni a kormányzatnak. Egyszerűen nem sikerül. Volt egy csomó vidéki fejlesztés, nagyon sok faluban nagyon szépen felújítottak dolgokat, EU-s pénzből, de úgy látszik, hogy, és erre több példát hallottam, és ilyeneket jól lenne majd egyszer videót csinálni is ezekről, hogy egyszer kiszabadunk jövőre, hogy vannak ilyen akár Borsodban, meg a környéken olyan faluk, amik nagyon szépen fölettek fejlesztve, és van a legújabb játszótér, meg minden, és szellemváros. Uh-huh. Szóval lehet, csak, hogy... Éppen csak munkahelyet felejtettünk el oda. Munkahelyet, csinálni. Meg lehet, hogy rendes oktatást, meg ilyenek, de hogy így nem érzem, hogy pont teljesen átgondoltam ment el a támogatás is. Lehet, hogy ebben az EU is benne volt, de nyilván nekünk kéne tudni, hogy hova lenne a legérdemesebb. Szóval nagyon sok falu... Igen, nagyon azt azért tényleg ne az EU mondja meg, hogy igen. Mire ad pénz, azt mi mondjuk meg, hogy mire kellene. Igen, és hogy nagyon sok helyen nagyon szépen felett újítva, nem tudom, a központ, a művelődési ház, a játszótér, de közben attól még nincs egy rendes infrastruktúra, nincs egy rendes iskola ott, stb. Ez lehet, hogy ennél összetettebb dolog. Szóval vannak ilyen nagyon furcsa szellemvárosok, de lehet, hogy ilyenekről tud már a hatházi, vagy ha nem, akkor mondjátok már meg, hogy vannak hatházi kalandok, amik ide kapcsolódhatnának. Takács Péter egészségügyi államtitkár ugyanis a portfóliónak azt mondta, hogy ugye elkészült ez az új egészségablak alkalmazáshoz lehet időpontot foglalni. Aha. És hogy nagyon kevés az időpontfoglalás ahhoz képest, hogy egyesek mekkora elégedetlenséget gerjesztettek idehaza a szakrendelések elérhetősége tekintetében. Ezek a híradások azt az érzetet keltik az emberben, hogy nem jut hozzá az ellátáshoz azt az érzetet. Mindenki tudja az ő hozzá kapcsolódó személyes történetet az elmúlt fél évből, évből, ahol egy ismerőse, egy családtagja nem jutott egyszerűen a megfelelő ellátáshoz. Nem mi gerjesztjük ezeket a híreket, nem mi találjuk ki ezeket a híreket, nem a hírportálok találják ki ezeket a híreket, leközlik ezeket a híreket, mi pedig azokat veszük át a műsorba. Azonban megtekintve az applikációt, kiderül, hogy országszerte több ezer szabad időpont van, szinte minden intézményben tudunk időpontot adni. Ez remek, nyilvánvalóan ugye a valakinek a 90 éves nagyszülője az most akkor letöltötte a nyomkodós telefonjára az egészségablakot, és ott próbált meg bejelentkezni, nem pedig sorban áll pontosan ugyanúgy a szakrendelőnél, mint ahogy 3 hónapja tette, vagy 4 hónapja nyáron, amikor a 7 órakor nyitó, vagy a 9-kor nyitó időpontfoglalásra ugye 7-kor már ott kellett állni, különben nem kaptál időpontot. Utána mesél még itt a házi orvosi rendszerről, minden, hogy ez... Milyen jó? Hát nagyon jó, és de vannak hibái, de azok... az nem az ő hibája. Ez természetesen valaki más hibája. Hát ő a felelős ennek. Nem, mert hogy ő kiadta helybe ezeket a feladatokat. A tiszti főorvosoknak kiadta irányelvként, hogy... De hát hogy... ő a felelős, mert ő a vezető. A vezetőnek a felelősséget kell válni. Úgy látom, hogy te még nem hallottál az ügyintézői felelősségről. Hiszen az ügyintézők azért kapnak annyi pénzt az ügyintézésért, mert az ügyintézési felelősséget azt nekik viselniük kell. A vezető az azért keres olyan keveset, mert ő neki nagyon kevés a felelőssége. Tehát ez az ügyeleti rendszer, ez zseniális, nagyon jó. Arról is tájékoztatott továbbra, továbbra is alapvetés, hogy nem zárnak be kórházakat, azonban egyes intézmények portfóliójában lehet áthangolás. Tehát a portfóliók azok változhatnak egyes intézmények, minden annak érdekében, hogy tényleg azokat a kapacitásokat kapja meg a lakosság, amit a lakóhely közében leginkább kell, ne legyenek kihasználatlan kapacitások, és a betegbiztonsági... Kihasználatlan kapacitás, erről híres a magyar egészség, kihasználatlan a kapacitás. Egy ágy, amin nem fekszik beteg, kihasználhatunk, amit be kell zárni. Nem feltétlenül muszáj például urológiai osztályt fenntartani mindenhol, csak azért, mert a főorvosoknak rangot ad, hogy ő osztályvezető főorvos, ezek a főorvosok. Túl sok az időpont. Túl sok az orvos. Felére kéne csökkenteni a kórházakat. Mindenki bemegy, ezt rögtön ellátják, azért ez nem lehet elvárni. Úgyhogy igaza van, engem meggyőzött. Minden rendben van. Jogos. Azt is mondja, hogy csökkentették a minimum időt, hogy mennyi ideig kell bennfeküdni egy műtét után a kórházba az embereknek, ami amúgy a modern egészségügynek egy nagy vívmánya, hogy tényleg egy műtétet úgy végeznek el, hogy utána a lehető leggyorsabban onnan már kikerüljél, és nem bent tartanak még hetekig, hogy akkor megfigyeljenek. Nyilván ez egy magyar kórházban ugye egyes elemzések meg tényfeltáró riportok alapján ráadásul életveszélyes lehet, mert rendkívül sok a fertőzés is, amit hát ugyancsak Takács Péter úgy gondolom, hát itt elfelejtett megemlíteni, hogy ez is egy probléma lehet, de hát nem tudom, hogy valójában felfejlődött-e ehhez a magyar egészségügyi rendszer, de hát például, hogyha megnézzük, tehát hogy van, portfólió átrendeződés lehet. Láttunk egy portfólió átrendeződést, Ádám, például Keszthelyen megszűnik a szülészet, megszűnt hát, novemberben. Hát, is alig születik gyerek, minek ennyi szülészet? Na, egyik probléma megoldja a másik problémát. Ez az ország ilyen. Mindeközben még kapcsolódóan két hírt ide csak bedobok. A Magyarországi Mentődolgozók Szövetsége tett ki egy posztot. Egy átlagos nap délutánja a budapesti mentésirányításon 35 mentési feladatot nem tudnak kiadni mentőegységnek, tehát ezeknek várakozniuk kell, hogy szabaduljon fel autó. Fulladás. Oda se tudtak menni? Várakozzon. Úgyhogy ezzel egy időben 18 vidékről felrendelt mentőegység dolgozik a fővárosban, illetve több, mert olyanok is vannak, akiket nem Budapestről irányítanak, hanem saját megyéjükből. Minden tökéletesen rendben. Hatházi is egy Facebook posztra hivatkozik, ugye? Hát nyilván akkor ez nem hiteles. Munkajogban jártas ügyvéd segítségét kérném, mondja egy kivonuló orvos. Február óta várom a központi házi orvosi ügyeletben kivonuló orvosként szolgálatot teljesítve az anyagi oldal rendezését. Hosszas könyörgés, e-mailek, messenger üzenetek, SMS-ek, telefonálások, ismerősök felkeresése, sőt, gyermeteg módon próbált presszió bevetése után néhány hete szerződésre is rendelkezem. Február óta dolgozik ebben. Tehát 9 hónapos átfutási idő az esetemben. Egy alkalommal pedig fizetést is kaptam. feladom. A fénykép készült 2024.11.9-én Magyarországon. Valakinek megtelik a zsebe, valakinek kiürül. Hát, 9 hónapja nem fizeti ki még a mentőszolgálat az egységes ügyet. Azt mondja, hogy a médiának nem nyilatkozom. Szerintem itt már nehéz ebben egy ilyen országban, tudom, hogy mindenki fél nyilatkozni, meg minden, de a média az utolsó, aki még fel tudja hívni ezekre a figyelmet, és szerintem fontos lenne az, hogy az emberek nagyon sok helyen félnek nyilatkozni, és félnek borítani a bilit, de itt eljött az idő szerintem, hogy mindenki egy kicsit honpolgár legyen, és annyi... Felelős állampolgár. Hát igen, felelős állampolgárként tudom, hogy nagyon sokan féltik az állásukat, és kurva szar minden. Teljes joggal, de most jött el az idő szerintem, hogy mindenki borítsa a bilit. Itt muszáj, itt most föl kell egyként állni, elmondani az, hogy tényleg, hogy milyen állapotok vannak helyeken, és tudom, hogy kórházakban is mik vannak, és tudom, hogy ott is félnek az emberek, de hogy itt szerintem el kell kezdeni mindenkinek kiállni, és minél többen állnak ki, annál többen jönnek majd, és egyszer ezen túl kell esni, mert nem lehet várni a megváltást, hogy majd minden megváltozik. Szerintem itt kell valamilyen társadalmi felelősségvállalás lassan az emberektől. Így nem lesz változás, ha mindenki fél elmondani azt, ami tényleg történik, és aztán csodálkozunk, hogy az emberek nem tudják, mi az igazság. Igen, de szerintem mindenkit meg lehet érteni, aki félti a munkahelyét, és meg, csak félti akkor a megélhetését. De nincs is megélhetésed már lassan. Hát mondjuk ez, hogy 9 hónapja nem kapsz fizetést. Eljön az idő, amikor azt kell mondani, hogy bazzeg, én most itt ezt jövőre én szívesen csinálok bárkivel. Felmegyünk, fölvesszük videóra, hogyha ilyen elmondja, hogy mi történik. Több százezer ember elé mi is fel tudjuk tárni, a Partizán és rengeteg újságíró van, de muszáj baznak borítani kell a bilit, vagy aztán ne csodálkozunk, hogy ebbe arra szutyokba leszünk örökre. Hát amúgy nem is muszáj feltétlenül névvel nyilatkozni meg arccal. Hát tehát jó, el lehet mondani nem, a történetedet. Mindenki tudja, hogy megvannak ezek a problémák. Ezek csak rámutatnak, hogy hogyan történnek konkrétan ezek az esetek. Attól még mindannyian érezzük, hogy megvannak ezek a problémák, csak nagyon sok emberhez nem jut el, vagy azt hiszik, hogy csak hangulatkeltés. De hogyha valakinek az elbeszélésében jut el, akkor lehet, hogy ez már egy közérthetőbb dologgá válik. Sokkal. Fú, itt egy kicsit félreolvastam. Én azt olvastam ezt, hogy fizetést emelést a magyar birkáknak a kormányunk költségvetésre, de nem bíráknak. Igen. Az igazságszolgáltatási rendszerben bérminimum környéki pénzekért dolgoznak az emberek. Sajnos a költségvetésben nem fér bele az ő fizetés emelésük. Mint ahogy nagyon sok minden más se, de a költségvetésre még visszatérünk, mert a politikai bulvárral is foglalkozni kell. Ugye, amúgy szerintem nagyon gyorsan elinflálták ezeket a hangfelvételeket, mert most megint kijött egy hangfelvétel, amit a Magyar Péterek is nyilvánosságra hoztak. Amúgy ez elképesztő. Szóval Hanzel Henrik, ugye nyilvánosságra jött ez a hangfelvétel, hogy az Evelyn gyakorlatilag fenyegeti őket, de kiderült, hogy az Evelyn is csinált hangfelvételt azon a beszélgetésen. Ugyanazon a beszélgetésen. És ő kirakta mindez 1 óra 43 percet a beszélgetésből. Uh-huh. Elképesztő, hogy itt tartunk már, hogy csinált egy hangfelvételt ez a csávó, de kiderült, hogy az Evelyn is végig fölvette, és aztán majd kiderül, hogy igazából be volt kamerázva a hely. Uno reverse card. Olyan, mint a John Wickben, amikor kiderül, hogy mindenki már ott bérgyilkos. És elképesztő, hogy te kirakt az egész beszélgetés, és nem értem miért. Ez a beszélgetés fog a Evelynre sokkal rosszabb. Szóval ezek már podcastek, most azt kell megszoknunk, hogy most tényleg ez most már a konkurencia, hogy kiszivárgott beszélgetések jönnek, szerintem Fogel Kesznéven indítson egy podcastet, rakja fel mindig őt a csatornára, a heti rendszerességgel lehetne jelentkezni, hogy kiszivárogtat egy felvétel, de már most elértünk oda, hogy senki se fog 1 óra 43 percet végighallgatni, meg el lehet olvasni, hogy mi van benne zanzásítva, semmi érdekes. Hogyha ennyit tudnak ártani Magyar Péternek ezekkel, amiben amúgy nem is rá vonat vannak ciki dolgok, sőt, olyanok vannak benne, ami valamennyire még olyanokat bizonyít, amit próbálnak a Magyar Péterre, mindenféle háttérhatalmakat rárakni, de kiderül, hogy igazából azt a 30 milliót, amit kért, se tudták kifizetni, mert senkinek mindenki ingyen dolgozott a pártba, nincs pénzük, a Magyar Péter sem tudott csak úgy a 30 milliót kivenni, mert nem tudta kifizetni. Ez mondjuk abban a narratívában nem illik bele, hogy Soros, meg izé, meg CIA, aztán a saját hangfelvételikből az derül ki, hogy ingyen dolgoznak a pártban, mert nincs semmire pénzük. Gyakorlatilag ez megerősíti az embereket a Tiszában, bazzeg. Elképesztő. elképesztő, hogy akkora öngolok ezek, hogy én már nem, hogy gyakorlatilag fogja levenni a kapus, megfordul, ezt berúgja kapuba. Passz a kapusnak! Gondolkodik, hova rúgja ki, de bazen megcsúszik és beküldi saját magának, na jó van. Tényleg ennyire nem érzik ezt? Nem értem. És közben kirakja Fogelvenni, hogy fenyegeti őket, hogy kér 30 milliót, és akkor fény derült az igazságra, és így... Az, hogy nem kapta meg, arra derült fény biztosan. Nekem az volt érdekes, amit a Dúl Szabolcs mondott erről, hogy az egyértelmű, hogy ezt a kört, ezt megnyerte a Magyar Péter és a Tisza párt. Ő szerinte meg minden nap, amikor nem a rendszer problémáiról, és arról beszélünk, hogy mi nem működik jól az országban, és mit rontottak el itt az elmúlt 14 évben, és mennyire nem kormányzóképes erő a Fidesz, KDNP. Az a nap, az egy jobb nap a Fidesznek. Még akkor is, hogyha nem sikerül hitelt elvíteni a Magyar Péter. Szerintem ez sem igaz amúgy, mert erről beszéltünk az elmúlt 14 évben, és nagyon sokan, és semmi nem volt. Szóval szerintem a kettő keveréke az érdekes. Igen, de azzal könnyű, szerintem nem, tehát én is azt érzem, hogy az igazán fontos, amikor körbejárt a kórházakba Magyar Péter, és bemutatta, hogy mennyire nem működnek, az azért elég keményet ütött. Ilyen akciók még mindenkinek, igen. Mindenki számára egyértelmű, de hogy milyen problémák vannak az országban, de ez nem jelenti azt szerintem se, hogy minden egyes nap ezzel kell foglalkozni, és így akkor nem lehet másról beszélni. És amúgy ezek pedig, hogyha ezeket az ilyen helyzeteket fel tudja arra használni, hogy aki már rá akar szavazni, azt megerősítse mondjuk, és ez a törzs szavazó bázist azt növelje, az viszont hosszú távon is valószínűleg jó lehet. Ja. Csak még itt akarok idézgetni, igen. Figyelj, hogy azt mondta, hogy a Tisza párton keresztül nem tudják kifizetni, mert senki nem kap fizetés. Fogel szerint a Tisza pártban egy-két ember kap fizetésre, Radnai meg a Tisza elnök, Radnai Márk például kap. Oké, nem tudnak kivenni 30 milliót, magyarnak sincs ennyi pénze, nagy oligarha, ugye felmerült olyan megoldás, hogy havi 500 ezerenként fizessék ki Fogel is hosszú távon gondolkodik. Magyar Péter adja a részvényeit, amiben szerinte van 90 milliója. Na tessék, Fidesz részvény, az már nem ér annyit. Meg az is a kedvencem, hogy arról is beszéltek, hogy nincs nagy adományozójuk, néhány ezer forintos, 20 ezer forintos, 1-2 milliós adományaik vannak, de utal arra, hogy a EP választásuk után több támogatójuk lett nyilván, vállalkozójuk is mellékelt. Szóval ezekben a felvételekben azt bebizonyították, hogy a Fogel tényleg zsarolta őket, azt, hogy és tényleg a nulláról építkeztek, de hogy semmi olyasmi nem hangzik el, ami várna valaki, hogy a Magyar Péter vagy mi szörnyűséget csinált, és mit várnak ezektől a hangfelvételektől? És ott vagyunk, hogy kiraktak egyet hétfőn, kedden, kiraknak kettőt, és az ötödiknél már le se hozzák az újságok, annyira nem fog senkit se érdekelni. Megnyugtató ezeket a hangfelvételeket kirakják, mert egy csomó dologban megnyugtatja az embert, amit feltételezett a Tisza pártról, meg Magyar Péterről, és szerintem köszöni az ember, hogy megnyugtatják, hogy jó, ezek szerintem tényleg nulláról építkeznek. Jó, ez kedves. Közben az Index is nagyot megy, ahogy nézem. Most a Magyar Péternél láttam, hogy ő írta, hogy akkor a teljes hangfelvételre vonatkozóan így már lehet látni, hogy hogyan manipulálta a Tisza párt azt a hangfelvételt. Megvágták? A lényeg, hogy vágták. Igen. Mindegy, hallgassátok meg, hogyha van 1 óra 43 percetek. Amúgy sokkal jobb minőségű a hangminőség, mint amit ők csináltak. Tényleg? Persze, biztos, modernebb eszközei vannak, fog-e vele minden. Hát igen, látható, hogy valószínűleg több pénze volt, amit erre szállhatott. Biztos nem segített ugye neki senki. Jaj, de volt egy rész, amit nagyon akartam neked mutatni. Na melyiket? Jaj, Istenem, ezzel zárjunk, jó? Figyelj, ez egy jó hangfelvétel, azért itt valamit lebuktatott az Evelyn. 6 órán keresztül, ez tényleg amúgy én is megérnék. Ez a lényeg a felvételnek, de akarjátok, hallgassátok végig a maradék. Hát, ha még visszatérnek ezek a sétáló emberek. De még azért pár hír az nem férde be mára, úgyhogy folytatjuk holnap is. Hú, mindenféle világhíradó van, és megtudhatjátok, hogy... Világjegy? Nézzétek, világjegyes merch is van. Hogyha a tudomány mellett ki akartok állni, akkor, vagy mellettünk, akkor a kopasz csimpánzt ajánlom amúgy. Figyelj, clickbait-tel fogjuk befejezni. Ja, tényleg? Figyelj, mert ma már sajnos nincs időnk arra, Ádám, hogy elmondjam, hogy mit mondott Semjén Zsolt a Mészáros Lőrinc tanyáján sétálgató zebrákról. Ez sajnos erre már csak holnap lesz idő. Erre már csak holnap. Mert holnap mi ismét itt leszünk. És ti? itt lesztek. Hát orán keresztül állt a fasz, a szegénynek bazd meg, akkor most kihívjam a mentőt, vagy mit csináljak?